encanta dar boas noticias. E se deportistas tudenses, moito mellor. A primeira noticia do kayak tudense, campeón de España. Falamos con Óscar Carrera, que volve o mundo do piragüismo e fai cunha medalla de plata. Pois seguimos falando de deportistas tudenses, seguimos falando de boas noticias. Xa que este fin de semana se celebraba en Asturias, en Oviedo, o campeonato de España de pista cadete. Galicia acadaba un total de 8 medallas. Un ouro para Iria Forján en longitude. 3 platas para Gracia Rey en triple, Uxía Pérez nos 3.000 metros lisos e Ángela González nos 600 metros lisos. E 4 bronces para Francisco Rodríguez, 60 metros lisos, Tariku Novales nos 3.000 metros lisos, Sareta Fernández en altura e Claudia Rojo no pentatlón. Son os resultados que colleitaron os nosos. E o máis destacado para un atudense, 14 anos, lograba esa medalla de plata nos 3.000 metros lisos. Uxía Pérez, que temos aquí connosco. Boas noites. Hola, boas noites. Felicidades. Moitas grazas. Imagino que moi, moi contenta, non? Sí, porque quedar en irse a un campeonato de España é un gran logro, non? É un premio. E despois, ainda por riba, levas unha medalla, pois, moitísimo mellor. Sorprendida? Te sorprendeu? Sí, bueno, a ver, eu sabía que podía, que estaba entrenada e que eu era capaz, pero claro, nunca sabes o que pode pasar. Bueno, eu intentei con todas as forzas e así se veu. Ademais, non se sabe, nestas categorías non te referencia do resto, ao mellor, non? Ou sí? Algún así? Non, a ver, o fin de semana pasado se celebrara o campeonato de cross, sí. Pero é moi distinta a pista do cross. É completamente distinto. Bueno, falamos un poquinho desta competición e despois, se parece, repasamos o que levamos de temporada, que levas unha temporada realmente espectacular, foi unha competición que se dividiu en dúas series, non? Ti estabas na serie máis rápida, na serie das mellores, dos mellores tempos. Sí, bueno, nos dividiron, como éramos moitas atletas e non entran porque a pista, si, sí, era unha pista pequena, pois entón dividiron por tempos en dúas series. A primeira serie iban os tempos peores, por así dicilo, na segunda serie, que me tocou a mí por sorte, iban os mellores tempos, tamén foi a serie máis rápida, onde acabáronse as 3 medallas. Moitísimo mellor, non? Estar na serie rápida, porque imagínate que vas na outra serie, na máis lenta, e non sabes nunca o que pode facer as túas rivais na outra serie, non? Claro, ademais porque si te toca na segunda serie xa sabes o tempo. Os tempos demais. Ademais porque si vas coas mellores, pois tamén ti corres contra elas, corres con elas. Si non corres con elas, pois tens que correr a polo tempo e correr contra o crono é máis difícil. É máis complicado. Oye, me dixeron que na competición prácticamente as medallas se repartiron moi rápido, non? Sí, bueno, empezamos, eran 3.000, eran 16 voltas e media. A carreira non empezaron tirando dende a saída, porque, bueno, era bastantes metros, pero xa paso do 1000 se iba a carreira nun grupito de diante. Sí. Cando foi o tirón a eso dos 2000 metros ou antes incluso, pois eu salín coa primeira e aí estiven. Que marcou ela o cambio de ritmo? Sí, ela empezou a tirar e eu non me colleu desprevenida, eu tamén fun capaz de ir con ela e, bueno, pois así quedamos. Que foi Judith, non? Sí, foi Judith. Ao final, Judith fixo 10-23. Non, un momento que xa dixete, bueno, me quedo na caplata que o ouro xa é imposible. Non, home, eso nunca pensar eso. Eu intentei ata o final, o que pasa que ela tamén... Está moi forte, non? Está moi forte. Eu baixei a miña marca de 10-37 a 10-23. Uf. É a segunda vez que corro un 3.000, a primeira en pista cuberta. Eu me sentí moi ben, a verdade. Está claro. O segundo posto tiñas, non? Porque lle sacache a seguinte 9 segundos. Sí, bueno, eu non sabía, en realidade eu non sabía. Non ibas, non levabas o tempo, non? Non, a máis non sabía se iba cerca a miña terceira ni nada. Sabía porque me gritaban dende as gradas, vamos, Uxi. Pero... A verdade é que eu dixen tira ata o final, tira ata que non podas máis. Cando te enteras que eres subcampeona? Cando cheguei á meta e mirei os tempos, bueno, mos gritaron dende arriba e entón xa empecé e me tirei ao chegar xusto á liña de meta, me tirei á pista e me acostei e me empecé a chorar porque es que non mo creía, estaba xeñal. Unha carreira realmente espectacular, onde chegana Judith, que ademais fora teu rival no Campeonato de España de cross, e ela non o fixera, por eso dixeche antes moi ben, o tema de que é moi distinto o cross da pista, non? Ela non o fixera nada ben no Campeonato de España de cross, fora 14ª, 15ª. Sí, bueno, Judith no Campeonato de España de cross saliu rápido, moi rápido, tirando os primeiros metros ela sola e a súa compañera que quedou terceira no 3000, pero despois, non sei, ou pinchou ou non aguantou porque eran máis quilómetros tamén, e foise abaixo. Pero está claro que es muy distinto. Sí, é unha catalana, non? Do Conxunto do Hospitalet, a vencedora, ti segunda, e terceira, outra catalana, de Manresa. O sea, sí. Dixaxe o pabellón galego aí entre os catalanes, non? Sí. Bueno, te vas a este campeonato de España, ademais, sin ter, como ti ben decías, moita referencia do que podías facer, estamos a falar de categorías, bueno, cadetes, de 7 de 14 anos, non se sabe como está o resto de nivel, pero levabas unha temporada realmente realmente boa, eh? Sí, bueno, eu todo yo debemos e yo debo a Dani, que é o noso entrenador do atletismo Twittermalia e que me axuda moitísimo e que grazas a él pois estou conseguindo acadar moi bons postos este ano, tamén grazas a miña familia, claro. Pero esta temporada está sendo boa. Bueno, repasamos. Campeona galega de cross en categoría cadete en Monterrey. Sí, esa foi a primeira vez que quedei campeona galega de algo. E ainda me acordo que me emocionei moitísimo. Que non sabías como subir o podio, seguro, ¿no? Bueno, que faba aquí, no máis alto. Sí, a verdade é que pensei, cuidado, non vayas a tropezar sí, ou algo. Sí, de caerte, ¿no? Despois, campeona galega escolar. En Portas, nunha competición de 3 kilómetros. Sí, aí eso foi 2 semanas antes do Campeonato de España. E a verdade é que nese campeonato hubo moito nivel, porque Ángela, que foi a que quedou su campeona de España en 600, pois a verdade é que tamén me deu problemas. Hai moita diferencia a correr en escolar, a correr federados? Hai moito máis nivel en federados ou non? Non, a verdade é que no galego ao final sempre coincidimos os sí, mesmos. O mesmo, ¿no? Entón é prácticamente igual. Bueno, despois chega a gran decepción do ano. Te vas a Coruña, campeonato galego de pista, gañas con unha superioridade tremenda nos 1000 metros e despois te enteras de que te descalifica. Sí, ese día a verdade é que foi unha descalificación completamente insusta, porque por pisar unha línea que non está marcada e que está moi mal señalizada, ademais que somos nenos, nos van a descalificar por pisar unha línea que eu con eso non atallei nada. Ademais que gañache unha ventaxa tremenda, ¿no? Saquei 3 segundos ou 4 a segunda en 1000 metros, que é moito. Bueno, o árbitro aquel, pois, non lle debe gustar moito o deporte. Ese día, bueno, mala espiña, pero a ver, de eso tamén se aprende, verdade? Sí, a verdade que sí. En este campeonato de onte, pois fun pensando todo o rato, non pises. Te resartiche un pouco, e da que non foi suficiente, nos 600 metros, coñitache aí unha plata. Sí, bueno, primeiro foi os 600, foi pola mañá. Foi cando me adiantaron na última reta. Bueno, íbamos tirando 2 atletas e me ganaron. Pero despois eu me sentía forte pola tarde, e sentía que podía, e fixe unha carreira moi boa, e a min, o que quedei primeiro, sei, eso non mo quita ninguén. O que te quiten o ouro nun despacho, eso non conta. Sí, está claro. Oye, unha pregunta típica e tópica. Tes tan só 14 anos, por que empezas a facer atletismo? E iso é o que me vas a decir. Teu pai tirou de ti, un montón. Bueno, ao principio eu estudei no colexio número 2 e Bea, profe de educación física, ¿sí?, sempre me levaba aos crosses, porque tamén, como na miña familia, o atletismo pois sempre está aí, porque meu pai é atleta tamén, pois iba con ela aos crosses. E me gustou correr, e ao principio despois corría con meu pai polas rúas de Tui, porque entrenaba con él, e ao principio él non ni sequera se cansaba comigo e sempre me dicía, veña, vamos, Uxía, vamos, porque non corría moito. Pero despois empecé a ir a un club, o Club Atletismo Porriño, ¿sí? E ali coñecín a Dani, o meu entrenador. Todo empezou a ir mellorando, ata que este ano vim para o Club Atletismo Tui, porque é o club do meu povo e me gusta estar coa camiseta do meu povo. Te fichamos aí, foi unha ficha. Hubo que pagar unha cláusula tremenda, que tiña ali no Club Atletismo Porriño. Nos lo trouxemos para o Club Atletismo Tui Termalia, onde adestramos habitualmente. Bueno, nos o facemos de forma aficionada e vemos a progresión, non só de Uxía, sino de outros rapaces, como, non quero decir moitos nomes porque hai tantos que se están facendo tamén, pero tú eres un pouco buque insignia, eres das máis maiores tamén, non? Sí, hai un grupito da miña idade, pero sí, somos das máis maiores. E ademais, non quero decir isto que o que decíamos antes de que non é broma, que non, ya roubamos a Porriño, non ya roubamos, viu para aquí porque é do seu povo. Pero comparte tamén adestramentos con outra rapaza que é unha atleta tremenda como é Iria, non? É moi amiga túa. Sí, Iria, a verdade que é increíble, é unha moi moi boa amiga miña. Tamén ela é nadadora tamén e vai se acaba de levar dúas medallas de ouro, sí, e unha de plata nos campeonatos de España. Sí, a verdade que Iria é unha máquina, es que é genial esa nena. Bueno, teredes que ir a verlas adestrar, si queredes algún día, porque Iria ven aquí, Uxía vai a Porriño, facer os adestramentos que fan nas pistas de atletismo de Tui ou de Porriño. Espectacular, con 14 anos, que a nosos maiores nos machacan. A verdade é que nos dá un pouco de vergoña que a veces nos adianten. Ahora, que nos queda esta temporada? ¿Queda moito? Bueno, a temporada de inverno se rematou con esta prova, agora empeza o verán, hai que pensar na pista o aire libre, sí. Claro. Imos a intentar a ir a polo 1000, vou intentar baixar a miña marca. Canto tes agora? 3:07. Franxa axuda, só que escoitar decir 3:07. E querías? Quería baixar a miña marca, miña meta sería baixar de 3 minutos este ano. Eu podo, vou intentalo con toda a ilusión e esforza, se eu podo. Bueno, o atletismo galego, que eu lle decía outro día a Leuterio, que era o presidente da delegación viguesa, que o atletismo galego pasou uns momentos malos, pero ahora está vindo xente forte e por detrás vide xente xoven todavía máis forte. Sí. Eu creo que agora hai bastante nivel en Galiza, moito máis que antes. Mira, xa se mirou no campeonato de España, 8 medallas, está moi moi ben. Sí. Porque hai moitísima xente, moito nivel e está genial. Oye, tes algún atleta na que mirarte? Tes algún espello ou non? A min atleta, meu ídolo, dende que son pequeniña, é un atleta, Haile Gebrselassie. Que dende sempre me pareceu moi boa persona, moi solidario e moi boa atleta. E que se levou un príncipe de Asturias, Imagínate. Sí. Así que, o ten todo. Creo que hoxe declaraba, non sei se non contará a Fran despois, que vai seguir correndo para non quedarse tan gordo como Ronaldo. Despois de que non vaya a poder ir a Londres, non colleteu a mínima. Xa, é unha pena, verdade, porque é un gran atleta, pero sí. Bueno. Oye, o feito de que haya tanta, ahora con esto de que non hai fronteiras, de que ven tanta xente de fora, hai moita xente dos países árabes, moitos marroquís que son moi vos, seguramente nos fai mellorar tamén a nós, non? Sí. Neste caso a vos. Sí, porque eu penso que canto máis nivel hai, mellor, porque tamén melloras ti. Se sí. Sempre corres con xente que non... Que non anda. Pois entón non melloras. Así tamén é un reto, intentar ganar e os outros. Claro, non hai aliciente. Bueno, a volta tivo que ser un camiño de rosas para aquí, dende Oviedo. Ou non, ou moi cansada. Vin en autocaravana, vin polos Montes de León, comezou a nevar. Oh. Eu me puxen, bueno, que eu fui moi poucas veces a neve e me puxen toda contenta, pero a verdade é que foi moi cansado. Sí. Porque eu estaba tan cansa, porque dino todo na pista, e despois se me fixo longo. Bueno, pois felicidades novamente. Esta é a túa primeira entrevista nun medio de comunicación. Sí. Pero seguro que non vai ser a última. Seguro. Eu aposto, agora, se tivera que apostar por algo, apostaría todo a que Uxía nos vai dar moitos titulares. Felicidades por varias cousas. Primeiro, polo título deportivo e segundo pola entrevista, Porque, a ver, eu tiña miñas dúbidas, primeira entrevista, bueno, podemos amosarse tímida, pero tan descarada na pista como ante os micros, Tens moitas tablas. Bueno, eu digo que penso. Claro, pois aí está, e me encanta. Oye, que mañá nos vemos. Sí. Que non abuses moito dos vellos. Bueno, eso xa se verá. Vale, cuídate. Un saúdo. Para Uxía Pérez, Iria é outra, que acá falaremos, que a tua amiga falaremos moi prontiño, Iria Rodríguez, non? Sí. Iria Rodríguez. Falaremos con ela porque tamén unha rapaza que ten unhas condicións tremendas para a práctica do deporte, non só no atletismo, sino tamén na natación. Pero hoxe a protagonista, unha tudense, Uxía Pérez, logra a medalla de plata no campeonato de España cadete nos 3.000 metros lisos do Club Atletismo Twittermalia, Apuntade eso, que tamén moi importante a canteira que está traballando baixo as ordes de Dani Mouriño. Facemos un alto, de seguida entramos co mundo do fútbol.